اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ وضو سے جب تک نماز نہ پڑھی جائے اس وقت تک دوسرا وضو مکروہ ہے، کیونکہ جب تک اس نے غیر مقصود کو ادائے مقصود سے پہلے مقرر کیا تو اس نے غیر مقصود کو مقصود بنا لیا، اور یہ حد سے تجاوز ہے اس ملفوظ میں. حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے وضو کا مسئلہ بیان فرما دیا کہ جب تک وضو سے نماز نہ پڑھ لے دوبارہ وضو نہ کرے، کیونکہ وضو ذریعہ ہے، خود مقصود نہیں ہے. جب تک اس ذریعے کو مقصود حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائے گا اس وقت تک تو ٹھیک ہے، جب اس مقصود کو خود ہی مقصود بنا لیا، وضو پر وضو کر لیا، نماز پڑھی نہیں، وضو پر وضو کر لیا، یہ تو وضو کو مقصود بنا لیا. جو مقصود نہیں تھا اس کو مقصود بنا لیا، اس لیے یہ شریعت کے خلاف. وضو مقصود نہیں تھا، وہ تو ذریعہ تھا نماز کا، اس نے ذریعہ نہیں بنایا، خود ہی مقصود بنا لیا. کیونکہ کوئی نماز پڑھے بغیر دوبارہ وضو کر لیا تو پہلے وضو کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے یہ شریعت کے خلاف ہے کہ غیر مقصود کو مقصود بنا لیا جائے. ہر چیز عبداللہ صاحب اپنی حد پر رہتی ہے، ہر چیز اپنے حد پر رہتی، جب حد سے اس کو آگے بڑھا گئے تو پھر وہ غلط ہو جاتی. اس لیے وضو کے بعد جب تک کوئی عبادت ایسی نہ کر لی جائے جو بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا ٹھیک نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، شریعت میں ہر چیز کی حدیں مقرر کر دی گئی، ان کے اندر رہو گے تو ٹھیک ہے، ان سے نکلو گے تو ٹھیک نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وضو کے بارے میں بھی حد بنا دی کہ وضو کو ذریعہ رکھنا، مقصود نہ بنا لینا. جب تک ذریعہ رکھیں گے ٹھیک ہے، جب آپ نے ذریعے سے اونچا کر دیا، خود مقصود بنا لیا، یہ غلط ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، حدود کو پہچاننا ضروری ہے. اسی کا نام علم دین ہے، حدود کو پہچاننا. حدود پہچانیں گے تو شریعت پر عمل کرنے والے بنیں گے، حدود نہیں پہچانیں گے تو شریعت کے مخالف بن جائیں گے. ہم تو حکم کے بندے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبدی ہے ان کے حکم کے ماتحت رہنا, یہی مقصود ہے. ان کے حکم سے آزاد ہو جانا غلط. ہم آزاد نہیں ہیں, ہم غلام. پچھڑے حافی گناہوں میں مبتلا تھے, دروازے پر ایک درویش آ گیا. اس نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے, غلام کا ہے یا آزاد کا ہے؟ لونڈی گئی تھی باہر, اس نے کہا غلام کا تو نہیں, آزاد کا ہے. اس درویش نے کہا ٹھیک ہے, جب ہی یہ ایسا کر رہا ہے اگر یہ اپنے آپ کو غلام سمجھتا تو ایسے نہ کرتا جیسے عتیق صاحب کر رہا. عتیق کے معنی بھی آزاد کے ہوتے ہیں. آپ آزاد ہیں, غلام ہیں. غلام ہیں, آزاد ہیں, غلام ہیں. تو اپنا نام عتیق کیوں رکھا ہے؟ عتیق کیوں رکھا ہے؟ عتیق کے معنی تو آزاد کے ہوتے ہیں. بس جی ہاں. پوچھا یہ آزاد کا مکان ہے یا غلام کا ہے؟ نولی نے کہا آزاد کا ہے. درویش نے کہا ہو ٹھیک ہے, جب بھی ایسے کر رہا ہے اگر یہ غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا. اندر جا کر اسی طرح بتا دیا کہ وہ درویش یہ کہتے تھے کہ اگر یہ غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا. کہیں ایک ٹھوکر لگی دل پر, بس کایا پلٹ گئی. کہا کہ بتاؤ وہ کہاں کس طرف کر رہے ہیں درویش؟ وہ جا رہے ہیں پیچھے بھاگے ننگے پاؤں بھاگے. اس لیے ان کا لقب ہوا بچھڑے حافی. حافی کے معنی ننگے پاؤں. بھاگے درویش کو پکڑا, کہا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا, ایک دفعہ پھر فرما دیجئے. انہوں نے پھر فرما دیا, اگر تم غلام ہوتے تو ایسے نہ کرتے جیسے تم کر رہے ہو. انہیں کے ہاتھ پر توبہ کی, انہیں کے ہاتھ پر توبہ کی, اب میں ایسا نہیں کروں گا, اب میں اللہ میاں کا غلام بن کے رہوں گا. غلام بن گئے, نیک بن گئے, عابد زاہد بن گئے. جی ہاں, عابد زاہد بن گئے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. حق تعالیٰ چن لیتے ہیں جس کو چاہیں اور ہدایت دیتے ہیں جو متوجہ ہوتا ہے. چن لیتے ہیں جس کو چاہیں. یہاں تو قید لگا دی, جس کو چاہیں گے چنیں گے, نہیں چاہیں گے نہیں چنیں گے. یج تبھی لے میں یہ چاہ, جس کو چاہیں گے چن لیں گے. یہاں تو شرط لگا دی کہ جس کو چاہیں گے, توجہ ہوتا نہ دیکھ, جس کو چاہیں گے. جی ہاں جی ہاں. آگے جو فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ, اس میں شرط نہیں لگائی. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ مِنَ الْمُنِيبِينَ, یہ نہیں فرمایا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ من المنیبین, یہ نہیں فرمایا جو منیب ہوگا اس میں سے جس کو چاہیں گے چنیں گے, جس کو چاہیں گے نہیں چنیں گے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ, جو بھی متوجہ ہوگا اس کو ہم ہدایت دیں گے. ہدایت دینے کے معنی ہے یہاں ایصال الی المطلوب. ہدایت کے معنی اراد و طریق کے بھی آتے ہیں, لیکن یہاں یہ نہیں ہے. یہاں ایصال الی المطلوب, ہم مطلوب تک پہنچا دیں گے جو ہماری طرف متوجہ ہوگا, جو بھی متوجہ ہوگا, جو بھی متوجہ ہوگا ہم اس کو مطلوب تک پہنچا دیں. یہاں شرط نہیں لگائی میں یونیو کی, میں یہ شاخ کی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس لیے منیب بن جانا چاہیے. منیب بن جائے پھر ہدایت مل جائے, مقصود تک پہنچنا مل جائے گا. جی ہاں, جو تھوڑی بھی توجہ کرتا ہے حق تعالی اس کو کھینچ لیتے ہیں. جو تھوڑی بھی منیب بن جاتا ہے, حق تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اس کو چن لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. کامیابی انہی کے کھینچنے سے ہوتی ہے. ہمارا قدم اٹھانا تو بہانہ ہوتا ہے. ہم بہانہ بھی نہ بنائیں یہ ہماری غلطی ہے. ہم بہانہ بھی نہ بنائیں, تھوڑی سی توجہ بھی نہ کریں, قدم بھی نہ اٹھائیں, یہ ہماری غلطی ہے. ہم بہانہ بنا لیں بس, پھر وہ کھینچ لیں گے. جیسے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں, تھوڑی دور کھڑا کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں آؤ آؤ ذیشان صاحب, آؤ ذیشان صاحب, قدم اٹھاتے ہیں, پھر ان کو گرنے نہیں دیتے, پکڑ لیتے, گرنے نہیں دیتے, بچے کو گرنے نہیں دیتے, پکڑ لیتے, لیکن قدم تو اٹھائے, قدم تو اٹھائے. پر اتنا ہی بہانہ اللہ تعالی چاہتے ہیں. رحمت حق بہانہ میں جو یوں, رحمت حق بہانہ میں جو یوں, بہا زیادہ نمے جو یوں, نہیں تلاش کرتی رحمت حق، کیا تلاش کرتی ہے؟ بہانہ. رحمت حق بہانہ میں جو ہے جی ہاں ہم بہانہ بھی نہ بنائیں، 24 گھنٹوں میں سے 3.5 گھنٹے بھی آخرت کے لیے خرچ نہ کریں، یہ ہماری غلطی ہے. آخرت جو بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے، اس کے مقابل میں دنیا تو اتنی چھوٹی ہے کہ ایک لمحہ بھی دنیا پر خرچ کرنا جائز نہ ہونا چاہیے. دنیا چھوٹی، سانس آیا آ گیا، نہ آیا نہ صحیح، ختم. شاید ہمیں نفس نفس واپسی بوت، جو سانس آیا ہے شاید یہی آخری سانس ہو، اگلا سانس نہ آئے. شاید ہمیں نفس نفس واپسی بوت. دنیا تو اتنی چھوٹی ہے کہ دوسرے سانس کا بھی یقین نہیں. ایک طالب علم مجھ سے نور الانوار کا سبق پڑھ کے گیا اس کمرے میں، عبارت بھی اس نے پڑھی، تھوڑی دیر کا اطلاع آئی کہ فوت ہو گیا. سائیکل پر جا رہا تھا، بادشاہی اس نے رونگ ڈالا. میرے پاس سبق پڑھ کے گیا، تھوڑی دیر کے بعد ختم. دنیا تو اتنی چھوٹی ہے اور آخرت اتنی بڑی ہے، اتنی لمبی ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی سمجھاتے ہیں کہ ساری دنیا ایک میدان بن جائے، زمین سے آسمان تک چھوٹے چھوٹے دانوں سے بھر جائے، ایک چڑیا آئے ایک دانہ لے کر چلی جائے. اور دانے کتنے آپ سوچئے، زمین سے آسمان تک پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کتنے دانے. پھر ایک سنکھ سال کے بعد جو بڑے سے بڑا عدد آپ سوچ سکتے ہیں، اردو میں سنکھ بڑا ہوتا ہے، سنکھ نیل پدم سنکھ. ایک سنکھ سال کے بعد پھر وہ چڑیا آئے ایک دانہ اور لے جائے، باقی سارے دانے محفوظ رہیں زمین سے آسمان تک پوری دنیا پھیلی ہوئی ہو. اس طریقے سے ایک ایک دانہ، ایک ایک سنکھ سال کے بعد وہ لے جاتی ہے، باقی سب محفوظ. تو ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کبھی نہ کبھی یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت ختم نہیں ہوگی. کتنی لمبی ہے آخرت، ختم نہ ہونے والی. خالدین فیہا آبادا، ختم نہ ہونے والی دنیا، ختم ہونے والی بات ہے. صبح کا یقین، صبح ہے رات کا یقین، جس میں بھی آتا ہے. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شام آئے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح آئے تو شام کا انتظار نہ کرنا، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں سے سمجھنا, اہل قبور میں سے, کہ میں عنقریب قبر میں جانے والا, میں ایک دو دن میں قبر میں جانے والا ہوں. اہل قبور میں سے سمجھنا اپنے آپ, اہل قبور میں سے سمجھنا اپنے آپ کو. بتائیے کتنی چھوٹی ہے دنیا, کتنی چھوٹی ہے دنیا اور کتنی لمبی ہے آخرت. پھر بھی ہم آخرت کے لیے کوشش نہ کریں تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے, ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. کوشش کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ, نہیں, یہ حکم نہیں. دنیا کے ضروری کام کرتے رہو لیکن آخرت کو نہ بھلاؤ, آخرت کو نہ بھلاؤ. اڑھائی گھنٹے میں 5 نمازیں آدمی مسجد میں پڑھ لیتا ہے تقریباً, 1 گھنٹہ مطالعہ کرے, بیشی زیور کا, بوائز کا, اردو دینی کتابوں کا, شیخ سے پوچھ کر اپنی مرضی سے نہیں, کتاب جس کتاب کا مطالعہ کرنا ہو شیخ سے اجازت لے لے, یہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. بعضی کتابیں بے دینوں کی ہوتی, ان میں بے دینی کی باتیں ہوتی, وہ نہ پڑھے, صحیح کتابیں پڑھے. تو 1 گھنٹہ اردو میں دینی کتابیں پڑھنے میں لگا لے, آدھا گھنٹہ بعد, آدھا گھنٹہ بہچی زیور. اور ہمارا ایک رسالہ نکلتا ہے علم و عمل, عتیق صاحب نکالتے ہیں, وہ پڑھ لے, وہ پڑھتا رہے. رسالہ لگوا لے, وہ پڑھتا رہے. جی جی, باقی 20.5 گھنٹے دنیا کے جائز کام کرتا رہے. 20.5 گھنٹے, 20 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ, 20.5 گھنٹے. تو پھر بھی بلا مؤاخذہ سیدھا جنت میں جا سکتا ہے. بتائیے کتنی آسانی, ہم اتنا بھی نہ کریں تو یہ ہماری غلطی ہے. یہ بہانہ صرف اللہ تعالی مانگتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اس کو آخرت کی فکر ہے, پتہ چلے کہ اس کو آخرت کی فکر ہے, پر یہ بہانہ چاہتے ہیں. ہم اتنا بہانہ بھی نہ بنائیں تو پھر یہ ہماری غلطی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, رحمت حق بہانہ میں جوئے, رحمت حق بہانہ میں جوئے. زیادہ نہیں چاہتی, صرف بہانہ چاہتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی, بہانہ دو حرفوں کو جوڑنے میں اور الگ کرنے میں معنی بدل جاتے ہیں. میں نے بچپن میں سنا تھا, اللہ ہی اللہ کریا کرو, خالی دم نہ پریا کرو, میں یہ سمجھتا رہا دمنا کسی برتن کا نام ہے, دمنا خالی دمنا کریا کرو, اللہ اللہ کریا کرو خالی دمنا پیا کرو. 20-22 سال تک میں یہی سمجھتا رہا, میں پنجابی ہوں پنجابی نہیں سمجھا. ایک دن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا یہ دمنا کیا, دم الگ ہے نہ الگ ہے, خالی دم نہ پڑیا کرو خالی سانس نہ لیا کرو, یہ معنی اللہ ہی اللہ کیا کرو خالی سانس نہ لیا کرو, یہ معنی دمنا کوئی برتن نہیں ہے, دم نہ خالی دم نہ پڑیا کرو کتنا فرق پڑ جاتا. 22 سال تک میری سمجھ پنجابی نہیں آئی, پنجابی پھر اللہ تعالی نے ڈالا دل, کسی آدمی نے نہیں سمجھایا, اللہ تعالی نے دل میں ڈالا یہ دمنا تم کیا سمجھتے ہو, دم الگ ہے نہ الگ ہے, کہو یہ کیا. پھر میری سمجھ میں آ گیا, پنجابی سمجھ میں آ گئی. جی جی اسی طرح یہاں رحمت حق بہا نہ میں جو رحمت حق بہا نہ میں جو, اللہ تعالی کی رحمت بہانا چاہتی ہے, بہانا تو بنا لو, تھوڑی سی نیکی کر لو, ہمیشہ کی راحت میں چلے جاؤ, تھوڑی سی نیکی خود کیا پی اینچنی بازار را کے بیس گل میں خرید گلزار, خود کیا پی اینچنی بازار را, تم کہاں سے ایسا بازار لاؤ گے کہ بھیا گل میں خری گلزار رہا, ایک پھول دے دو ایسے پھولوں کا بھرا ہوا باغ لے لو, نیم جاں بے ستان دو سد جا دے حد, آنکھ در وہمت نہ یاد آ دے حد, نیم جاں بے ستان دو آدھی جان لیتے اللہ تعالی سد جان دہد, سو جانے دیتے ہیں تمہیں, آدھی جان لیتے ہیں سو جانے دیتے ہیں, وہ 200 گنا بدلہ دیتے ہیں, آنکھ در وہمت نیاید آن دہد, جو تمہارے وہم میں بھی نہیں آ سکتا وہ دیتے ہیں, جو تمہارے وہم میں بھی نہیں آ سکتا وہ دیتا. جنت میں ایک جنتی انار کا پھل کاٹے گا اندر سے ایک گھور نکلائے گا, انار کا پھل کاٹے گا اندر سے ایک گھور نکلے, وہ بھی اس کے لیے, وہ بھی اسی کے لیے اندر سے گھور نکلائے گا. ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی وہاں, اس لیے جنت کی کوشش کرنی چاہیے, جنت کے لیے محنت کرنی چاہیے, اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. عورتیں چلی جائیں دروازے سے نکل کر دائیں طرف نہر کی جانب, مر جائیں گے دعا کے بعد یا جائیں گے اذان کے قریب تاکہ ٹکراؤ نہ ہو. برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاں ہاں وہ لے لیں کاغذ سے داؤد صاحب سے نا, ایک اپنے لیے ایک سعید صاحب کے لیے کاغذ لے لیں. ہاں اجازت نامے کر ان کے پاس ہیں, عمل ہے آگے دے, صبر عمل ہے آگے دے. آمین. عمل ہے نہیں ہے, ایک ہفتہ مشکل صدقہ. وعلیکم السلام. 100 روپے کس کس سے؟ پاسکو کے احسان سے. ہاں ٹھیک ہے, موبائل کا لگتا ہے عمل ہے. آگے آگے ساتھ دیکھا ہے, مامو جان بہت ہو گئے ہیں, بہت ہو گئے ہیں, ان کو جنازے والے 4 سال کے جنازے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا, پھر انہوں نے وہ بھی روئے, پھر اس کے بعد ان کے تابوت میں بند کر کے دفن کر دیا. وہ نیک بن جائیں گے, وہ نیک بن جائیں گے. ارے قلم ہے, داؤد صاحب کو لکھا دیجئے گا, اور بیعت والا کاغذ لے آئے, میں دونوں کو بیعت کر دوں. سبق کہاں ہے, کچھ شروع کیا ہے کچھ؟ ہاں تو کچھ پہلے شروع کریں گے نا, کاغذ لے آئے ان سے دیکھ کر بیعت کر لیں. سب سے پہلے آپ کرتے کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں تو طالب علم, تو نماز داڑھی تو نہیں کٹاتے, نماز جو بندی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. ٹی وی دیکھتے ہیں, وہ چھوڑے, ایک ہفتہ چھوڑ کر پھر مجھے اطلاع. بڑی کیا ہے ٹھیک مقصد, غلط تین مقصد, کشف کرامت. اچھا اب آپ قریب ہو جائیں, اب آپ تبلیغ دین خرید لیں بازار سے, اس کے تین حصے ہیں. دوسرے حصے کی پہلی اصل پھر سے تعام پڑھ کر اپنے کھانے کا مختصر حال مجھے بتائیں. مجھو نستعین ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله, يد الله فوق ايديهم, ومن نكث فانما ينكث على نفسه, ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. ہاتھ رکھیے میرے ہاتھ, آپ بھی رکھیے, آگے ہو جائیے. میں توبہ کرتا ہوں, دونوں کہیے میں توبہ کرتا ہوں کفر سے, شرک سے, بدعت سے, سب چھوٹے بڑے گناہوں سے, ایمان لاتا ہوں اللہ پاک پر اور ان کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور عہد کرتا ہوں کہ پانچوں وقت نماز پڑھوں گا, رمضان شریف کے روزے رکھوں گا, مال ہوگا تو زکات دوں گا, زیادہ گنجائش ہوئی تو بیت اللہ شریف کا حج کروں گا, اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حکموں کو جہاں تک ہو سکے گا بجا لاؤں گا, اور جن چیزوں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جہاں تک ہو سکے گا ان سے بچوں گا, اور کوئی خطا ہو جائے گی تو فوراً توبہ کروں گا, اور بیعت ہوتا ہوں میں چاروں سلسلوں میں, چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ اور سہروردیہ میں, اے اللہ ان سب خاندانوں کی برکت ہمیں نصیب فرما, اور قیامت میں ان بزرگوں کے ساتھ اٹھا اور جنت نصیب فرما. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان کو دے دیجیے داؤد صاحب. کیا اچھا کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ کوئی رشتہ آیا تھا کہ کس گارا کیا کیا کریں یا نہ کریں؟ کر لیا, کیا تھا ہم نے. ہاں یعنی یہاں رشتہ کریں یا نہ کریں؟ پھر آپ نے پہلے دن جو ہے وہ اس طرح محسوس ہوا تھا کہ راستے پر جا رہا ہوں تو جو راستہ ہے سڑک ہے وہ کوئی غیر مانو سی ہے, ڈر سا محسوس ہوا تھا. ڈر جی, اور آگے پوچھا بھی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک جیسے نہیں ہے. بائیں طرف دیکھا نظر تھا اگر تو کسی وہ لڑائی جھگڑا تو بھی محسوس ہوتا تھا, جیسے سڑکوں پر ہوتا ہے پولیس ٹریفک ہے اس طرح. اس کا مطلب اچھا نہیں وہ رشتہ. اچھا اچھا ہاں, بہرحال اشارہ یہی ہے کہ یہ رشتہ اچھا ہے. استخارہ نہ کرتے ویسے کر لیتے ٹھیک تھا, استخارہ کیا تو اس کے خلاف نہ کرے. پہلے عمل ہے آگے لے عمل ہے آگے دے. پہلے نماز پڑھ لے پھر صحیح ہو جائے. طواف زیارت کو نہیں کر پہلے دن کر سکتے. ویسے دیکھ لیں تو آپ زیارت کو کس پر؟ قربانی پر. ہاں نہیں, قربانی پہلے ہوتی ہے نا, سور تو یہ آتے قربانی پہلے ہوتی ہے تو آپ زیارت بعد میں. عمل ہے ایک ہفتہ بے شک کر لوں. کیا ہے کیا کیا اشاعت دین؟ ہاں جتنی آپ کر سکے جتنی آپ. ہاں یعنی کسی کو مسئلہ بتا دیجیے ہدیہ دے دیے. عمل ہے آگے دیکھ زور سے. جو آگے ہے یہ نہیں سمجھا ٹھیک نہیں ہے پانچ ویسے ٹھیک عمل ہے آگے دیکھ. عمل ہے آگے کیا بس. ہاں اگر حج کر چکے ہیں تو قبول ہونے کی علامت ہے, نہیں کیا تو امید ہے کہ توفیق ہوگی. پہلے حصہ ہو چکا تھا لیکن تقریبی دو سال درمیان میں وقت آ رہا ہے کتاب پہلا حصہ یعنی شروع کیا تھا. ہاں جی تعاون سے اب ٹھیک ہے آگے شروع کر لیں توبہ سے. عمل ہے آگے سے انگوٹھی قریب آدمی دکھا دی کتاب شناختی کارڈ تو اب نیا گھر میں پڑا ہے, پرانا ہے جیب میں. نمبر تو بدل جاتا ہے گھر پر آ جائیں مغرب کے بعد اگر وہاں دیکھ کر یہ قلم ہے. پہلا آواز کو ملا تیسرا ملا سے شروع کروں جی, پہلا آواز نہیں ملا تیسرا ملا سے شروع کروں. یعنی آپ وہ ختم کر چکے ہیں باقی نہیں نہیں یہ پہلا یعنی کہ پہلا لے ہاں شروع پڑے شروع کر اس کے بعد سے پہلا ہاں جو مل جائے بات والے آمین دعا کریں دن رات دعا کریں. عمل ہے آگے ان سے پوچھیں کہ خشوع کیسے کرتے. اب پوچھیں خضوع کیسے کرتے. خضوع کیا ہاں پھر وہ مجھے سنائیں سورہ فاتحہ جب آئیں. فی الحال آگے دیکھ لیں جب آئیں سورہ فاتحہ سنائیں. جی ہاں عالم سے پڑھ زکات 1000 پہلے 100 صدقات اب 1000 زکات 1100 روپئے میانی میں نہیں اشرے مولانا جلیل احمد صاحب شیروانی کی ہے نام لکھا ہوا ہے جو وہاں مقبرہ بنا ہے اس کے قریب ہی ہے، تین چار قبریں چھوڑ دی. جلیل احمد صاحب شیروانی لکھا ہے، ان کو انگوٹھی دکھاتے ہیں. دوسرا ایک ہی ہے، دو تھے ایک عتیق نے چھین لیا، دو تھے ایسے. اب واقعہ بتاتا ہوں، سنبھال تو ہوں. پہلے جو انگوٹھی ہے اس کا واقعہ تو یہ ہے کہ انڈیا میں علی گڑھ کے علاقے میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ابھی زندہ ہیں، ان کا نام ہے آصف خان. ان کو زیارت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہوتا ہے ذرا سی غنو کی آ جاتی ہے اس میں زیارت ہو جاتی ہے، تو آپ نے تین چار انگوٹھیاں دیں اور ایک کے بارے میں فرمایا کہ یہ لاہور انور کو پہنچا دو. انور میرے بڑے بھائی صاحب تھے، انور پہنچا دو. انہوں نے بھائی صاحب کو پہنچا دی، بھائی صاحب نے مجھے دکھائی یہ انگوٹھی مجھے آئی ہے. پھر بھائی صاحب کی وفات ہو گئی، یہ انگوٹھی بھابی جان کے پاس تھی، ان سے بنی.